कभी किसी से न प्यार करना, नौजवानों बात मानो, कभी किसी से न प्यार करना। खुशी प्यार जिसने पाया है वही दिल फूल जैसा खेला।